Nowy Mur, drużyny białostockiej Jagiellonii. No i gwizdy, słyszą Państwo, gwizdy na stadionie przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Rzut wolny dla Lecha, piłka wysoko nad poprzeczką i już szybko żółto-czerwoni będą wznawiać grę. Czy jeszcze arbiter pozwoli Jagiellonii na stworzenie jakiejkolwiek sytuacji? Czas płynie, a Jagiellonia po raz kolejny przesuwa się na połowę drużyny poznańskiego Lecha i w tej chwili żółto-czerwoni są na własną połowę. Wycofali się. Arbiter jeszcze nie patrzy na zegarek. Jacek Góralski teraz po lewej stronie boiska. Góralski zagrywa do Tomasika. Tomasik do wycofał. I znowu kolejna akcja. Podchodzą pod pole karne zawodnicy gospodarzy. Cała drużyna Lecha skupiona w polu karnym. Petek wybija głową i znowu Lech Poznań ma szansę wyjść z kontrą, ale już nie pozwalają. Już na własnej połowie próbują odebrać piłkę zawodnicy białostockiej Jagiellonii. Gra w tej chwili przenosi się, ale tylko na chwilę, na połowę Jagiellonii. I znowu akcja gospodarzy. I znowu wrzawa na stadionie. I znowu wszyscy wstają tutaj na trybunach. No, czy to będzie to rozstrzygające o losach Mistrzostwa Polski? Dośrodkowanie w pole karne, ale nie ma tam nikogo z zawodników Jagiellonii, ale cały czas Jaga przy piłce. I teraz Nowikowas zagrywa pole karne, piłka jednak odbija się od głowy zawodnika drużyny gości. Wybijają Poznaniacy i do Góralskiego. Ten jak najszybciej do własnego bramkarza Mariana Kelemena. I kolejna akcja. Kelemen wychodzi do środka, na środek boiska. I rozpaczliwie wrzuca przed pole karne. Tam jest Sheridan, wysoko skacze, ale piłka opuszcza plac gry. No i co? Czyżby to już był koniec? Czy jeszcze arbiter pozwoli grać? Jeszcze pozwala grać. Jeszcze każe ustawić piłkę. Już wszyscy z niecierpliwością patrzą, co tu się będzie działo. Brakuje tej jednej bramki dla drużyny Jagiellonii, aby wywalczyć tytuł Mistrza Polski. Historyczny tytuł Mistrza Polski, ale wciąż jeszcze granie została wznowiona. Putnowski na linii bramkowej, cały czas w oczekiwaniu i teraz dopiero... Jeszcze nie. Już tak powinien arbiter zareagować, żeby szybciej wznawiał grę. Tak biegnie do niego, za chwileczkę ukaże bramkarza poznańskiego Lecha żółtą kartką. I tak też zrobił. Wyraźnie na czas gra golkiper Lecha Poznań. A tego czasu już minęło dokładnie 10 minut, a więc no, próbują tutaj jeszcze Lechici coś zyskać. Jeszcze nie wznawiają gry. I teraz już piłka wybita. Czy sędzia pozwoli jeszcze przeprowadzić jedną akcję którejś z drużyn? Jagiellończycy wygrali walkę o górną piłkę, ale przechwycił tą Tetech i wybija wysoko. I znowu Jagiellonia. Jagiellonia dochodzi do piłki. Czy jeszcze będzie okazja? Nie. Pod pole karne. Nie ma tam nikogo. Żółto-czerwony. Chociaż jeszcze próbuje Świderski zaatakować. Będzie jeszcze jedna okazja. Aut dla Jagiellonii. Cała drużyna już przesuwa się do przodu. Jeszcze będzie jedno dośrodkowanie foletarne. Chyba tak, Tomasik, on właśnie teraz przy piłce po prawą stroną Jagiellonia atakuje w polu karnym. Mamy czterech zawodników w żółto-czerwonych strojach, a arbiter chyba w tym momencie zakończył ten mecz. Nie, jakieś zamieszanie? Chyba tak, chyba koniec. Nie pozwolił przeprowadzić akcji, mają pretensje tutaj piłkarze Jagiellonii do arbitra, ale wszyscy chyba tu cieszą się, bo Jagiellonia wywalczyła tytuł wicemistrza Polski. Biegają kibice uradowani na boisku w Białymstoku, a więc tu mamy remis 2-2. Jagiellonia wicemistrzem Polski, Lech miejsce trzecie i zrobiło się żółto-czerwono na murawie. Kibice biegli i obściskują swoich idoli. Białegostoku, Jacek Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Tymczasem eksplozja radości w Warszawie, bo ten wynik z Białegostoku oznacza, że to Legia Warszawa obroniła tytuł mistrzowski, została ponownie mistrzem Polski po bezbramkowym remisie z Lechią Gdańsk. A zatem Legia, Jagiellonia, Lech, Lechia. Tak wygląda sytuacja w tabeli. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. a kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat, szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Serwis Trójce już za chwilę. Wcześniej informacje dla kierowców. Arkady Rzekiert. Utrudnienie mamy w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 57. Odcinek Bisztynek, Biskupiec, miejscowość Lutry. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego. Droga jest zablokowana. W województwie warmińsko-mazurskim mamy też utrudnienie na drodze numer 51. Odcinek Lidzbark, Warmiński, Olsztyn, miejscowość Miłogórze. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów osobowych. Droga też jest zablokowana. I utrudnienie jeszcze w województwie dolnośląskim A4. Autostrada Godzieszów Zgorzelec na wysokości węzła Zgorzelec. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Radio Nawigator Trójki. 6 minut po 20. Program Trzeci Polskiego Radio, niedziela 4 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 21 osób rannych w zamachu w Londynie jest w stanie krytycznym, informuje brytyjska policja. W tym serwisie także o poszkodowanych w wybuchu paniki w Turynie. Wśród nich jest 3 Polaków, a także Legia Warszawa. Mistrzem Polski lada moment połączymy się z Adamem Maleckim. Zacznę od Londynu. Po zamachu terrorystycznym stan wielu rannych jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiło 48 osób, 7 zginęło. 3 napastnicy najpierw wjechali w tłum ludzi samochodem dostawczym, a później atakowali nożami. Zamachowcy zginęli od policyjnych kul. Przedstawiciel londyńskiej policji Mark Rowley informuje, że część poszkodowanych już opuściła szpitale, ale rany niektórych są bardzo poważne. 7 osób zostało zabitych na skutek ataku 3 sprawców. Trwa ustalenie tożsamości ofiar, co zajmie trochę czasu, ponieważ sądzimy, że niektóre z tych osób to obcokrajowcy. 36 osób pozostaje w szpitalach z powodu poważnych ran. Niektóre z tych osób są w bardzo poważnym stanie. 21 w stanie krytycznym. Jak na razie nie ma informacji, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Tymczasem Francja potwierdziła, że wśród ofiar śmiertelnych jest 1 Francuz, a 7 innych zostało rannych. Po zamachu policja zatrzymała do tej pory 12 osób i nie wyklucza kolejnych. W serwisie Trójki teraz Włochy. 3 osoby walczące o życie, 5 w stanie ciężkim i ponad 1500 rannych. To jest bilans wybuchu paniki w Turynie wśród kibiców. Rannych zostało m.in. 3 Polaków, którym udzielono pomocy w szpitalach. Mecz na Telebimie śledziło 40 tysięcy kibiców. Robocza hipoteza mówiła, że panikę wywołała eksplozja petardy, a potem huk upadających pod naporem uciekających ludzi barier przy zejściu do parkingu. Jednak z relacji przesłuchanych świadków wynika, że prawie nikt nie słyszał eksplozji. Masową ucieczkę wywołały głównie okrzyki bomba. Po południu kwestor Turynu Angelo Sanna stwierdził: nie możemy powiedzieć, że panikę wywołał wybuch petardy albo podobny odgłos. I poprosił wszystkich posiadających informacje w tej sprawie o zgłoszenie się na policję. Większość stratowanych rannych pokaleczyła się dodatkowo szkłem rozbitych butelek piwa, które mimo zakazu nielegalnie rozprowadzali obnośni sprzedawcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Radosny taniec piłkarzy na stadionie Legii. Legia Warszawa została mistrzem Polski. Spotkanie obserwował Adam Malecki. Spotkanie Legii, Alechi. Adamie, opowiedz o emocjach już po meczu. Witam serdecznie. Już trwa feta, już pojawili się także na murawie kibice Legii Warszawa i przez chwilę zrobiło się trochę groźnie, bo pobiegli w stronę kibiców Lechii Gdańsk, a ci kibice akurat jednej i drugiej drużyny nie przepadają za sobą, także dopiero policja, która się pojawiła, rozgrodziła trochę te zapały obu kibiców, ale myślmy o tym, co w piłce najważniejsze, czyli o tej stronie sportowej. Legia obroniła Mistrzostwo Polski, zdobyła tytuł po raz 12. Legioniści zremisowali bezbramkowo z Lechią, a w Białymstoku Jagiellonia zremisowała 2-2 z Lechem Poznań. To oznacza, że Jagiellonia jest mistrzem Polski, a Lech na trzecim miejscu w europejskich pucharach. O Ligę Mistrzów będzie walczyć Legia, a w eliminacjach Ligi Europy Jagiellonia, Lech oraz Arka Gdynia, która zdobyła przecież Puchar Polski. Z niczym zostaje Lechia Gdańsk, która zajmuje czwarte miejsce. No ale trzeba przyznać, że to był niezwykle emocjonujący sezon, który rozstrzygnął się w ostatniej kolejce i tego właśnie oczekują kibice właśnie piłkarscy. Czekamy na wielką fetę. Za chwilę pojawią się piłkarze Legii Warszawa i będą świętować 12. Mistrzostwo Polski w historii. Adam Malecki, dziękuję za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na wschodzie, w centrum deszczowo i możliwe burze, na zachodzie pogodnie od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. Dzisiaj po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 20. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie w zastępstwie Ryszarda Jaźwińskiego, który choć chwilowo niedysponowany, to jednak nie nieobecny, bo jego głos usłyszą Państwo dzisiaj między innymi w rozmowie z Cristi Puiu, rumuńskim reżyserem. Film Cristiego Puiu Śmierć Pana Lazaresku wygrał w 2005 roku w kanańskiej sekcji Un Certain Regard, a jego nowy film Sierra Nevada właśnie wszedł na ekrany. My name is Cristi Puiu, I made the Sierra Nevada. What else to say that I hope you are going to come to watch my film. Thank you. Dziękujemy również, jak Państwo słyszeli, Cristi Puiu ma nadzieję, że wybiorą się Państwo do kina na jego film Sierra Nevada. W Trójkowo-Filmowo dzisiaj znajdzie się także prawdopodobnie miejsce, aby wspomnieć o zakończonym właśnie 57. Krakowskim Festiwalu Filmowym, ale sporo uwagi poświęcimy młodym talentom. Laureatka studenckiego Oscara za film animowany Once Upon a Line, Alicja Jasina, teraz ma szansę na studencką nagrodę BAFTA i ona pojawi się dziś w audycji, a już za chwilę w studiu pojawi się pierwszy z naszych gości. Na razie powiem tylko tyle, że 8 dni pozostało do rozstrzygnięcia 8. edycji konkursu Talenty Trójki. Konkursu bardzo miłego naszym sercom tu przy Myśliwieckiej. I utwór, który wybrałam na początek, też pojawia się w tym miejscu nie bez powodu. I Promise, taki tytuł ma ten utwór, to oczywiście zespół Radiohead. Talenty trójki i to się łączy, proszę Państwa. Przyznajemy od 2010 roku młodym, zdolnym, najbardziej obiecującym artystom w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. I dość długa jest już lista tych artystów i jest na niej także Michał Marczak, nasz filmowy laureat z 2011 roku. Wtedy był jeszcze przed dokumentem Fuck for Forest, przed filmem Wszystkie nieprzespane noce, nagrodzonym w Sundance, przed teledyskiem dla Marka Pritcharda i Toma Yorka i przed teledyskiem do tego właśnie utworu, I Promise, z jubileuszowego wydania OK Computer zespołu Radiohead. Z radością Państwa informujemy, jak słychać, o sukcesach naszych laureatów, naszych finalistów. Chętnie gościmy ich przy Myśliwieckiej. W tym roku znowu są trzy kategorie, 9 finalistów. W kategorii film w finale znalazły się dwie reżyserki, Emi Buchwald i Zofia Kowalewska, i aktorka Michalina Łabacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami dzisiaj Michalina Łabacz. Trochę odwrotnie, w odwrotnej kolejności alfabetycznej spotykamy się z finalistkami. W przyszłym tygodniu reżyserki, dzisiaj aktorka. Jak wyglądał twój dzień dzisiaj, Michalina? Mój dzień dzisiejszy był wspaniały, ponieważ wstałam o 7, 7.30 miałam transport na plan i tak spędziłam pół dnia na planie drugiego sezonu Belfra. No, a później szybki obiad, drzemka i próbowałam tutaj się dostać. Mistrzowski slalom między kordonami, żeby dostać się tutaj na czas do trójkowo-filmowo. No, nie było łatwo. Ale wszystko się udało. Co się zmieniło w twoim życiu? Bo Michalina Łabacz, ja może państwo na pewno doskonale pamiętają, ale może przypomnę, to młoda, zdolna aktorka, która pojawiła się w głównej roli w filmie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, w filmie, który no, jest cały czas w naszych głowach, myślę, i długo tam zostaje. A u ciebie, 24 września, doskonale pamiętam, to był ten dzień, kiedy ty odbierałaś nagrodę za najlepszy debiut aktorski na festiwalu w Gdyni. Właściwie nie odebrałam. W zeszłym roku nie odebrałaś, ale dostałaś tę nagrodę. Tak. Co się od tamtej pory zmieniło w twoim życiu od Wołynia? Kurczę, szczerze mówiąc, to chyba... Niewiele? Niewiele. To znaczy, na pewno zmieniło się coś we mnie, jeśli chodzi o mnie jako aktorkę. Myślę, że jako człowiek za wiele się nie zmieniłam, chociaż na pewno po tych wszystkich doświadczeniach i po tym rzucie na głęboką wodę, ponieważ plan filmowy, film Wołyń Wojtka Smarzowskiego, to była głęboka woda, ale myślę, że głębszej wody wymarzyć sobie nie mogłam. I myślę, że na pewno po tych wszystkich doświadczeniach czuję się teraz silniejsza, bo dojrzewałam w ekstremalnym tempie, właśnie nie tylko jako człowiek, ale też jako aktorka. Tak, bo to na debiut taka mocna, dobitna, dająca się bardzo zapamiętać rola główna w znakomitym towarzystwie. A to w takim razie zapytam o ten moment, kiedy się dowiedziałaś, że tę rolę dostałaś. To jest dość zabawna sytuacja, ponieważ tak naprawdę nikt oficjalnie mi nie powiedział, że to ja zagram Zosię. Po finale zadzwoniła do mnie Magda Schwarzbart i poprosiła, czy mogę przyjść popartnerować, ponieważ będą szukać skiby męża Zosi. I oczywiście się zgodziłam, powiedziała, że może będzie jeszcze jakaś dziewczynka. Przyszłam, innej dziewczynki nie było, był tylko Wojtek, który pokazywał mi rozrysowane mapy scenografii, ucieczki mojej bohaterki, jak będzie wyglądała cała wieś. Ja partnerowałam aktorom. I tak naprawdę nie usłyszałam tego oficjalnego. Musiałaś tak, się to domyślić. Ty Zosię, no musiałam się domyśleć i myślę, że dopiero jak stanęłam na planie i zobaczyłam, co się dookoła mnie dzieje, to doszło, że faktycznie to ja zagram w filmie. To, że nie odbierałaś tej nagrody w Teatrze Muzycznym w Gdyni, to, ale i tak byś się czuła tam jak w domu, prawda? Bo to też jest miejsce z tobą, z twoją tak, to prawda, ponieważ dwa lata wczesną aktorską przeszłością związane. Tak, w Gdyni, w studium Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym. Dostałam się tam świeżo po maturze, byłam 2 lata i wspominam ten czas cudownie, wiele się tam nauczyłam, poznałam wspaniałych ludzi. A później przyjechałam do Warszawy, gdzie nie było wcale gorzej, ale myślę, że na pewno takie pierwsze tchnienie, które dostałam, jakąś wiedzę aktorską i doświadczenie, to właśnie było tam, w Gdyni. To też jest tak, że ta scena jakoś ciągnęła cię od dzieciństwa. Ja też przeglądałam zawsze do konkursu, bo ciebie zgłosiła, to też musimy zaznaczyć, Akademia Teatralna w Warszawie, której jesteś studentką wciąż na czwartym roku. Tak. Dobrze mówię. Gdybym coś się pomyliła, to mnie poprawię. Więc przeglądam, teraz mam przed sobą to CV, które, ten życiorys, który nam przysyłałaś. No i oczywiście tutaj jest wymieniona nagroda za debiut na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Są nominacje do Orłów za odkrycie roku i za najlepszą rolę kobiecą. Jest Jan Ciowodnik za odkrycie także na prowincjonaliach i tak dalej, ale są też takie nagrody, które się nazywają tak, na przykład Srebrny Ząb Smoka Wawelskiego, albo Srebrna Muszelka, albo tu jeszcze właśnie taki festiwal Muszelki Wigier i tak dalej, tak. Co to no to tutaj muszę się przyznać, że w dzieciństwie sporo śpiewałam, byłam takim dzieckiem festiwalowym, jeździłam na różne festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Polsce i za granicą. Było to moje hobby, jakoś specjalnie nigdy nie wiązałam z tym przyszłości, ale na pewno sprawiało mi to wielką frajdę i aktorsko nigdy się nie szkoliłam przed studiami, nie chodziłam do żadnego domu kultury na zajęcia, nie jeździłam na warsztaty, tylko i wyłącznie śpiewałam i myślę, że ta scena może w jakiś sposób mnie ukształtowała albo pomogła podjąć jakieś decyzje, ale na pewno moim największym marzeniem było zagrać w filmie i być aktorką. Zmieniać się i pokazać te wszystkie emocje, które we mnie siedzą. Czyli ta kategoria film w naszym konkursie Talenty Trójki jest jak najbardziej adekwatna, ale musimy też o teatrze porozmawiać, prawda? Bo też masz już za sobą debiut w Teatrze Narodowym w Warszawie. Tak, mam ogromną przyjemność grać na jednej scenie z Janem Englertem i Januszem Gajosem, między innymi. No i na pewno jest to duży stres dla mnie. Był, teraz już nie, ponieważ przychodzi taki moment, kiedy trzeba stać się dla siebie partnerami i zapomnieć o tym wszystkim, że wcześniej oglądałam tych aktorów, no, tak naprawdę moich mistrzów z tej drugiej strony, z widowni teatru, czy z drugiej strony ekranu. Ale jest to niesamowite doświadczenie i myślę, że na pewno dużo mi dało. Mogę ich podglądać na przykład. I uczyć się cały czas. I uczyć, prawda? Się cały czas, tak. Najlepiej uczyć się od największych. A powiedz, co ci jeszcze zostało z tego filmowego debiutu, z Zosi? Coś masz jeszcze z niej? Bardzo chciałam, żeby Zosia dostała ode mnie wrażliwość. Taką wrażliwość połączoną z siłą. Starałam się ją zagrać jak najbardziej przez siebie, ponieważ nigdy tego wszystkiego nie przeżyłam. Mogłam jedynie sobie wyobrazić, a bardzo ważne było dla mnie to, żeby jak najbardziej uwiarygodnić moją postać, nadać jej różne barwy. Często z Wojtkiem rozmawialiśmy o stanach, o motywacjach mojej bohaterki. I myślę, że na pewno zostało z niej jakieś takie wspomnienie o tym, co było dobre i co jeszcze przed nami, i wspomnienie o wielkiej miłości, i bo przede wszystkim jest to film o miłości. Póki co nie wracają do mnie te wszystkie straszne koszmary, ale miałam jedną taką chwilę, kiedy zobaczyłam przypadkiem zwiastun na jakimś kanale i szczerze mówiąc myślałam, że złapałam już dystans do tego filmu, a okazało się, że jednak nie, bo zrobiło mi się gorąco. Może też ze względu na to, że jest to mój debiut, moja pierwsza rola i wszystko, co tam zagrałam, to zagrałam po raz pierwszy. I to było naprawdę ogromne doświadczenie. Uczyłam się nawet stanąć na pozycji, łapać światło. Do tego były dookoła zwierzęta i dzieci, bardzo dużo rzeczy. Tak jak mówiłam na początku, my zawsze obserwujemy bardzo wnikliwie i finalistów, i laureatów Talentów Trójki. To są wszystko bardzo zdolni ludzie. Czy to ktoś wygra tę nagrodę, czy jest finalistą, to zawsze zostaje z nami i chętnie widzimy wszystkich tutaj w studiu opowiadających o kolejnych sukcesach. I z tym się też wiąże ostatnie pytanie. Gdzie ty się widzisz na przykład za 10 lat? Co jest twoją taką największą nadzieją związaną z tym zawodem, z filmem, ze sceną? Za 10 lat? No, mam nadzieję, że będę na planie filmowym gdzieś pomiędzy na scenie w teatrze, że może będę miała już rodzinę, będę podróżowała po świecie. Mam dużo planów i marzeń. Tak naprawdę nie chcę teraz myśleć o przyszłości. Ważne jest dla mnie to, co się dzieje teraz, a jestem naprawdę szczęśliwa, bo spełniają się moje najskrytsze marzenia. Nie chcę zapeszać. To my trzymamy kciuki w takim razie, nie zapeszając. A czy usłyszymy cię śpiewającą? Oj. Nie wiem. To znaczy, na pewno śpiewanie pomaga w zawodzie aktora. Jak będzie dalej, zobaczymy. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że miałam okazję ciebie po raz pierwszy gościć w Trójce. Bo to prawda, to jestem rzeczywiście tutaj po raz pierwszy. Jeszcze nie zdarzyło się, żebyś u nas była. Widzimy się 12 czerwca na gali Talentów Trójki 8 edycji. Michalina Łabacz, finalistka w kategorii film, obok Emi Buchwalt i Zosi Kowalewskiej, która w przyszłym tygodniu będzie z nimi rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja również bardzo mówiłam, dziękuję. Trzymamy kciuki, a teraz muzycznie jeszcze, no jeszcze jedna zapowiedź tego wieczoru 12 czerwca tutaj przy Myśliwieckiej. Feels like a grain of sand got in my eye. Everybody need to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, keep trying to deny what is real. Deny what is real now. Always done when the sun goes high, you face the fear. But never reveal, never reveal. Camp Deny 12 czerwca o 19 Gala Talentów Trójki 8 edycji. Poznamy laureatów, poznamy laureata Diamentu Trójki i także w tym tygodniu będziemy mieli dla Państwa w różnych audycjach zaproszenia tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej na to ważne dla nas wydarzenie. Premiera tygodnia. Teraz już wracamy do kina. Historia naszego nieuleczalnego szaleństwa. Taki komentarz towarzyszy filmowi Sierra Nevada na plakatach w Polsce. Intrygujące, prawda? W Sierra Nevadzie na rodzinnej uroczystości, jest to rodzaj stypy w 40 dni po śmierci bliskiego człowieka, spotyka się rodzina, znajomi i w ciasnym, wypełnionym sprzętami mieszkaniu toczą się rozmowy o wszystkim, odkrywają się tajemnice, ujawniają żale, a kamera podąża to za jednym, to za drugim członkiem rodziny do kolejnych pomieszczeń, za kolejne ciągle zamykane drzwi. Z Christy Puju, reżyserem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W swoim filmie Sierra Nevada opowiada pan o rodzinie. Jak ta historia zaczęła się dla pana? Jak wiele czerpał pan z własnych doświadczeń? Cóż, najważniejsze części tego filmu wychodzą z mojego własnego doświadczenia osobistego. I tak na przykład jeden z punktów wyjścia dla filmu była śmierć mojego ojca w 2007 roku, pogrzeb i stypa. I pokłóciłem się wtedy ze znajomym matki. Jeżeli chodzi o czasy komunistyczne, się pokłóciliśmy o to. No i to umieściłem w filmie. Są też pewne inne chwile, które wyszły z mojego prawdziwego życia. Umieściliśmy je w filmie. Zatem to bardzo ważne. Ważne, bo myślę, że rodzina jest kosmosem sama w sobie, jest pewnym uniwersum. Nie muszę poszukiwać moich tematów gdzieś na biegunie północnym czy na Marsie. Dla mnie rodzina wystarczy. Wszystko, co wiąże się z naszym życiem, z życiem ludzi na tej planecie, wszystko to można znaleźć wewnątrz rodziny. Na ile to jest opowieść o typowej rodzinie, na ile jednak szczególnej? Sądzę, że tutaj mamy jedno i drugie. Zazwyczaj myślę że o tej rodzinie, jako postrzegam ją jako tradycyjną rodzinę, ale będą tacy, którzy powiedzą, nie, w naszej rodzinie na przykład nie posługujemy się tak plugawym językiem. Ale otwarte pokazywanie tego, czy też ukrycie tego, to jest dla mnie jedno i to samo. Myśli się tymi kategoriami. Zdrada, to jest bardzo ludzkie. Wszystkie rodziny, czy może nie wszystkie rodziny, ale większość rodzin, które znam, właśnie definiuje zdrada. Nie chcę tutaj wchodzić w filozofowanie na ten temat, ale historia zdrady jest częścią naszego żywota. Nie można sobie wyobrazić życia rodziny bez właśnie wbudowania gdzieś zdrady w to życie. Ale można odbierać też pana film jako pewien rodzaj metafory dotyczącej w ogóle społeczeństwa. Właśnie jak dalece taki obraz był dla pana ważny, interesujący? To był efekt uboczny tego zamiaru głównego, który miałem pierwotnie. To, co zazwyczaj robię, kiedy kręcę film, to chcę zrobić tyle, ile tylko mogę, żeby odtworzyć jakieś konkretne, bardzo konkretne wydarzenie. Jeżeli chodzi o metaforę, to moje stanowisko jest takie, którego nie będę nigdy negocjować. Chodzi tutaj o punkt widzenia kamery. Jeżeli znajdziemy dobre ustawienie kamery, właściwe ujęcie, po prostu wtedy przyciskamy odpowiedni guzik i nagrywamy. Wtedy w kadrze będziemy mieli wszystkie metafory, których potrzebujemy. Wyobrażanie sobie metafor, można tak sobie ćwiczyć, ale jak już się kręci film, to chodzi o odtwarzanie, tak precyzyjnie jak tylko możemy, odtwarzanie pewnego zdarzenia. Zatem kiedy o tym mówię, mówię o filmach fabularnych, które gdzieś graniczą z kinem dokumentalnym, gdzieś się do niego zbliżają. To jest jak jazda na dwóch koniach jednocześnie. No właśnie ten realizm jest dla pana bardzo ważny. Mówi pan o kadrze. Widać w pana filmie wielką precyzję. Jakim wyzwaniem, samoograniczeniem jest skupienie się na historii w tak małej przestrzeni? Korzyści płynące właśnie z przestrzeni są liczne. Jedną z tych korzyści jest to, że inscenizacja, reżyserowanie jest właśnie ograniczane tą przestrzenią, która jest niewielka, ale i zarazem w prawdziwym życiu, w rzeczywistości nasze ruchy też są ograniczone przestrzenią, w której się poruszamy. I tak na przykład historia opowiedziana w tym filmie mamy do czynienia ze stypą, która odbywa się w mieszkaniu, takim dawnym komunistycznym mieszkaniu, które nie jest duże, jest pełne mebli. Nasz mózg, prawda, stwarza sobie skróty, żeby przez tę przestrzeń jakoś się przedzierać. Jest dialog na przykład i taka rozmowa może na przykład odbyć się w tym pokoju czy w innym pokoju, ale jednocześnie ta rozmowa nałoży się na jakiś inny dialog i postaci będą wcinać się gdzieś w to, co my mamy do zrobienia. To, co sam proponuję, to jest pozwolić, aby sytuacja się sama rozwijała, a potem znaleźć właściwe ustawienie kamery, żeby to nakręcić. No właśnie, widać w pana filmie ogromną precyzję, a zarazem opowiada pan o jednak zbiorowości. Chwilami odnosi się wrażenie, że na planie istniał jakiś rodzaj improwizacji, ale ta precyzja chyba jednak to wyklucza. Jak pan panował nad tak wieloma aktorami właśnie w tak ciasnej przestrzeni? Jak pan osiągał ten efekt? Nie było improwizacji. Po drugie, myślę, że była prawdziwa determinacja panująca w grupie. Nawet jeśli miałem sporo problemów z aktorami, zazwyczaj je mam, to oni podjęli wyzwanie, bo niezmiernie to trudne. Na przykład dlatego, że to było prawdziwe mieszkanie. Mieszkanie, w którym rzeczywiście ktoś umarł ze 40 dni przed kręceniem i zostawił po sobie dwa koty. Więc mimo tego, że staraliśmy się posprzątać, to było pełne tego kociego futra i kurzu. No i aktorzy musieli tym wszystkim oddychać, musieli wdychać to wszystko, co tam było w tych starych dywanach, książkach, ten cały kurz, który zalegał. Mimo tego byli naprawdę zdeterminowani i to tak bardzo, że wręcz 30 czy 40 dubli robiliśmy. Zaletą nowej technologii, czyli kręcenia oczywiście na cyfrze, polega na tym, że możemy sobie pozwolić na próby przed kamerą również. To znaczy wszystko kręcimy, żeby znaleźć właściwe ustawienie kamery. Poczucie precyzji wychodzi z tego, że stopniowo aktorzy pozbywają się tej tendencji do narzucania sobie pewnego obrazu siebie, pewnego wyobrażenia, bo to, co się dzieje z aktorami, to, że cały czas coś proponują, jakiś chcą przekazać obraz siebie. To jest sztuczny, wytworzony obraz. I aby się tego pozbyć, może to się wydać wulgarne czy pospolite, no ale krótko mówiąc, trzeba ich zmęczyć. A zarazem to zmęczenie pozwala im po prostu tam być, wchodzić w te relacje między sobą. Potem nie zwracają uwagi na to, czy wyglądają pięknie, czy mądrze, po prostu są. Bardzo trudno to osiągnąć. Można to łatwo osiągnąć, jeżeli aktorzy są zainteresowani przekazaniem swojej prawdy. Ale oni tym się wcale nie interesują. Oni są zainteresowani raczej ukryciem swojej, tego kim są naprawdę. Wydaje mi się, że to jest paradoksalna sytuacja w pewnym stopniu, bo kiedy myślimy o graniu aktorskim, pierwszy symbol, który przychodzi nam na myśl, to dwie maski. Maska tragiczna i maska komiczna, prawda? Śmiejąca się i płacząca. I aktorzy mają taką tendencję zazwyczaj, żeby ukrywać się poza maską. Dla mnie wyzwanie polegało na, i zresztą zawsze polega na tym, kiedy robię film, żeby odrzucić maski. A to nie jest łatwe, bo aktorzy będą walczyć z tym. Będą trzymać się kurczowo maski. Co odkryłem i co odkryli też już inni reżyserzy, to, że zmęczenie pomaga, naprawdę. Na koniec oni po prostu chcą iść do domu. Nie chcą już kręcić filmu, nic już nie chcą, są tylko iść do domu, położyć się spać, zjeść, pooglądać telewizję i nic więcej. I wtedy naprawdę zbliżają się do życia prawdziwego, bo są sobą. Bez wątpienia udaje się panu zdejmować te maski. Jak pan ocenia, jak Sierra Nevada znajduje się w tym nowym, docenianym w świecie nurcie rumuńskiego kina? Jakie jest miejsce tego filmu? Nie wiem. Bardzo sceptycznie podchodzę do tego tak zwanego nowego kina rumuńskiego. Wydaje mi się, że to zjawisko, które wychodzi z Rumunii, bo są pewne filmy zrobione w Rumunii, ale znów tu są otwarte drzwi kanońskiego festiwalu, prawda? Na to otwarcie na to zainteresowanie rumuńskim kinem ze strony Kan pomogło stworzyć ten obraz tak zwanej rumuńskiej nowej fali. Ale wydaje mi się, że to jest duża przesada. To troszkę tutaj przesadzają, kiedy o tym mówią. Oczywiście może nie mnie tutaj analizować, ale z tego, co widzę, to, co się stało, to w 2005 śmierć pana Lazarescu, mój film, dostał nagrodę w Cannes. I potem pewnie inni reżyserzy rumuńscy zmienili styl i zaczęli robić tego rodzaju właśnie minimalistyczne półfabularne, półdokumentalne filmy, takie kino. Ale nie dlatego, że było zainteresowanie takim właśnie realizmem. Tak naprawdę było poważne zainteresowanie otrzymaniem nagrody w Cannes. Dlatego właśnie sceptycznie tego podchodzę. To się stało wtedy i stopniowo, powoli przyzwyczailiśmy się do tego, że to kino jest akceptowane. Teraz wydaje mi się, że reżyserzy są nieco bardziej zainteresowani kinem, a mniej nagrodami. To Christy Puju, reżyser i scenarzysta Sierra Nevady, rozmawiał z nim w czasie festiwalu Nowe Horyzonty w zeszłym roku Ryszard Jeźwiński, a tłumaczył Tomasz Duda. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A teraz w pewnym sensie przeniesiemy się do Los Angeles i wracamy do młodych talentów przed trzydziestką, więc młodych. Alicja Jasina, laureatka studenckiego Oscara za film animowany Once Upon a Line, została przed tygodniem nominowana do kolejnej nagrody. Tym razem jest to studencka nagroda BAFTA. Z Alicją Jasiną przez internet udało nam się porozmawiać o pierwszych emocjach z tym związanych. Będzie teraz ceremonia 22 czerwca i będą wręczali nagrody te BAFTA Students. To jest międzynarodowa nagroda. W tym roku byli studenci z 15 krajów, z tego co wiem. No i w ogóle było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. W ogóle nie składałam na to. Potem dowiedziałam się, że to szkoły mogą składać chyba 7 czy 9 filmów, więc no super, bo nie wiedziałam i to była miła niespodzianka. Kiedy byłam w Los Angeles, miałam okazję spotkać się z Alicją i wtedy opowiadała mi, że zgłaszała film właściwie hurtowo na różne festiwale i do różnych nagród. Skąd więc ta niespodzianka? Pamiętam, że myślałam o BAFTA i nawet sprawdziłam ich stronę i wyczytałam, że to jest tylko dla angielskich studentów, ale to nie wiedziałam w ogóle, że istnieje BAFTA studencka, tylko patrzyłam na prawdziwą BAFTA i pamiętam, że myślałam, ale szkoda, tak chętnie bym złożyła na BAFTA, bo no, dużo o nich słyszałam. Więc no naprawdę najpierw myślałam, że to jakieś nieporozumienie, kiedy dowiedziałam się, że jestem na tej shortliście. Oby było zatem jak najwięcej takich niespodzianek. Alicja Jasina jest najlepszym przykładem na to, że świat stoi przed nami otworem. Absolwentka 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zdecydowała się na studia w Wielkiej Brytanii, chociaż jeszcze nie wiedziała w 100%, co to będzie. Wiadomo było, że coś związanego ze sztuką. Moja siostra wcześniej studiowała w Anglii, moja siostra jest 4 lata starsza, więc jakby była moim, nie wiem czy wzorcem, ale no pokazała mi, że świat jest mały i że rzeczy są możliwe, tylko trzeba złożyć i trzeba się zainteresować, więc miałam dużo szczęścia, że miałam taki przykład w domu, więc najpierw złożyłam do Anglii. W Anglii, żeby studiować sztukę na studiach licencjackich, najpierw trzeba mieć tak zwany foundation year, czyli to jest taki bardziej ogólny art and design kurs, więc najpierw złożyłam na to na północy Anglii w University of Loughborough, ale wciąż w tym momencie jeszcze nie byłam pewna, co chcę robić. Potem zobaczyłam ten program, który nazywał się Illustration and Animation w Londynie. Wtedy bardziej nastawiałam się na ilustrację, bardzo pociągało mnie opowiadanie historii obrazem, myślałam, że może będę robić książki dla dzieci i tak dalej. Ale kiedy dostałam się na ten program, zafascynował mnie pomysł ruchu i to były 3 lata. Mój końcowy film The Light Bulb, Żarówka też odniósł kilka sukcesów i stamtąd złożyłam do Stanów na program Animation and Digital Art, więc zdecydowałam się podążać tą ścieżką animacji. I znowu tutaj to były 3 lata i no, zupełnie było inne nastawienie w nauczaniu, no było bardzo ciekawie, w ogóle zupełnie inny świat, nigdy wcześniej nie byłam w Stanach, więc no wszystko było bardzo nowe i poznałam bardzo dużo bardzo interesujących, inspirujących ludzi i samo bycie tak blisko Hollywoodu i czucie, że to jest prawdziwe, że tak naprawdę ci ludzie też są z krwi i kości i tak naprawdę wszystko można osiągnąć, jeśli się chce. Tutaj jest bardzo to nastawienie takie nastawiony na sukces. Czasem to może być trochę przytłaczające, ale to też może dodawać skrzydeł. Ten licencjacki film Alicji Jasiny, Żarówka, można zobaczyć w sieci na stronie Alicji. Zachęcam Państwa, to dowcipne 3 minuty i 18 sekund o bólu tworzenia. A Once Upon a Line, amerykański, w pełni autorski dyplom Alicja robiła na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Przez pierwsze 2 lata robiłam dużo różnych projektów i było tak wszystko bardziej na szybko. A 3 rok ma się cały rok na zrobienie tego filmu końcowego. I tutaj pracowałam nad Once Upon a Line. No, nigdy wcześniej nie miałam całego roku na robienie filmu, dlatego no, czasem traci się dystans i tak się dużo pracuje nad tym, tą jedną rzeczą, że no, bałam się, że że zmarnuję ten rok, ale bardzo, no było to super niespodzianką, że potem przyszło dużo sukcesów. I tak, wcześniej nad krótszymi projektami w szkole często współpracowałam i bardzo to lubiłam, ale ten ostatni duży projekt bardzo chciałam, żeby był bardzo autorski, bardzo mój, a niestety często ta wizja może się trochę rozwodnić, kiedy jest kilku reżyserów, a tak naprawdę nikt nie chciałby mieć jakby niższej pozycji, więc zdecydowałam się robić to sama. Też dlatego lubię technikę 2D, a nie 3D, bo 3D często wymaga więcej ludzi, jest ta praca dużo bardziej taka segmentowana, jest jakby kilka poziomów pracy i no, bardzo ciężko byłoby to zrobić samemu. A w 2D mogłam kontrolować ten proces całkowicie sama, czyli najpierw mogłam design, czyli myśleć, jak to wszystko będzie wyglądać, potem myśleć nad historią, mieć różne tak zwane animatics, to się nazywa w świecie animacji, czyli najpierw się robi storyboard, czyli się rysuje tak jak w comic book, co się wydarzy, bo tak naprawdę nie pisałam scenariusza do tego, nie ma żadnego dialogu Once Upon a Line, tylko wszystko jest opowiedziane obrazem, więc tak naprawdę dochodziłam do tej historii tylko i wyłącznie obrazem, czyli miałam w sumie 20-30 wersji tych różnych animatic, czyli obrazów na timeline, które już opowiadają historię i często dodaje się do tego dźwięk, ale jeszcze się nie animuje, bo sama animacja zajmuje tyle czasu, że no najpierw musiałam się upewnić, że historia działa, a potem animować. Czyli animowałam tak naprawdę przez ostatnie 3-4 miesiące, a wcześniej dochodziłam do historii, edytowałam, pozbywałam się różnych motywów, no musiałam pozbyć się wielu, wielu scen, więc to no, było bardzo dużo, tutaj się mówi killing babies, zabijanie dzieci, ten proces edycji boi. No artyści nie lubią się pozbywać tego, co zrobili, ale no niestety czasem trzeba być okrutnym i trzeba naprawdę no, wybrać, filtrować i wybrać to, co jest najlepsze. Historia jest o tym, jak facet żyje na bardzo nudnej linii, na prostej linii, cały świat jest czarno-biały, a potem pojawia się ta kobieta czerwona, która całkowicie zaburza jego rzeczywistość i zmienia wszystko w jego rutynie. I najpierw ta zmiana jest bardzo kusząca, jest atrakcyjna, nasz bohater się zakochuje, ale potem jest za dużo tego czerwonego i wszystko robi się bardzo przytłaczające. Więc technika 2D jest dosyć prosta, styl jest taki dosyć minimalistyczny, ale dzięki temu byłam w stanie to zrobić całkowicie sama. Animacja zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i dużo z moich znajomych robiło takie bardziej realistyczne i skomplikowane obrazy, musiało przez to poświęcić albo musiało mieć krótszą historię, albo nie mogło zmieniać to na tyle historii. A dzięki temu, że moja technika była taka prosta, mogłam naprawdę skupić się na historii, na tych żartach i na tych małych rzeczach, bo mogłam dosyć stosunkowo szybko animować. Rzeczywiście w Once Upon a Line są trzy kolory i cała gama uczuć, ale i lekkość, dowcip i poczucie humoru. Często jak oglądam animacje, są bardzo ciemne i bardzo mroczne, tym bardziej te prace studentów. I zawsze się dziwię, no ja osobiście dużo bardziej wolę oglądać rzeczy, które mają trochę humoru, nawet jeśli opowiada się jakieś poważne historie, wydaje mi się, że zawsze dobrze jest to sprawić, żeby było trochę lżej i dodać trochę humoru. Alicja Jasina teraz kończy pracę nad filmem na podstawie wiersza Aldusa Huxleya. A co dalej? Teraz jestem w procesie składania o wizę artystyczną tutaj w Stanach, która by była na 3 lata, więc w przeciągu miesiąca powinnam wiedzieć, czy ją dostanę. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, powinno być okej. Ale tak naprawdę, co dalej? No ciężko powiedzieć. To znaczy tutaj te prace tak wychodzą bardzo szybko, czyli często kiedy ludzie mi teraz proponowali pracę, to jest naprawdę na przyszły tydzień albo coś takiego, więc teraz no pracowałam nad tym filmem, więc no jestem dobrej myśli, że wciąż będę tak wyskakiwać pracę jak poprzednio. I póki co chyba będę w Los Angeles, chociaż przez te kilka pierwszych lat zobaczymy. Czuję, że dobrze jest teraz być tutaj, podtrzymywać te kontakty, budować nowe, a później tak naprawdę mogłabym pracować skądkolwiek, bo często też pracuję teraz no, remotely, odlegle. Na przykład teraz jestem, no robię ten film dla firmy w Nowym Jorku i to w ogóle nie jest problem. Ja im przysyłam różne sceny, oni komentują i nigdy ich nie spotkałam na żywo. Trzymamy kciuki. Alicja Jasina ma szansę na studencką nagrodę BAFTA. Wszystko wyjaśni się 22 czerwca w Los Angeles. Żarówkę, tak jak mówiłam, można zobaczyć, czyli ten licencjacki film Alicji, można zobaczyć na jej stronie aliciajasina.com, a Once Upon a Line, ten magisterski dyplom z Los Angeles, też można znaleźć w internecie, jeśli Państwo wpiszą tytuł w wyszukiwarkę. Tym samym dziś zamknęliśmy w trójkowo-filmowo wątek bardzo młodych talentów, a przed nami podsumowanie dość starego festiwalu. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Wczoraj podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jaki to był tydzień, podsumowuje rzeczniczka prasowa festiwalu Olga Lany. Pogoda była wybitnie niekinowa, ale zupełnie nie przeszkadzało to naszej publiczności i tłumnie odwiedzali widzowie projekcje, które trwały cały tydzień w 6 kinach w Krakowie. Bardzo dużo filmów, ponad 200, mnóstwo projekcji, wydarzeń towarzyszących. Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, ale też szczęśliwi. Laureatów jest bardzo wielu. Przyznajemy nagrody w 4 konkursach i w każdej z kategorii nagradzamy przynajmniej kilka filmów. Najważniejszym chyba dla nas i może najbliższym konkursem jest konkurs filmów dokumentalnych. I w tym roku Złoty Róg powędrował do chorwackiego twórcy Pero Kwesica, który zrealizował film bardzo przejmujący, wzruszający Dum Spiros Pero, który opowiada o jego własnej chorobie, ciężkiej chorobie, z którą się zmaga. Ten film jest o tyle niezwykły, że w sposób bardzo w pewnym sensie łatwy i lekki opowiada o bardzo ciężkim temacie, jakim jest choroba nowotworowa i jej oddziaływanie, jej wpływ na rodzinę. Ten film dzieje się w domu bohatera i tym samym reżysera. Powiedziałabym nawet, że jest momentami zabawny, mimo tego, że dotyka bardzo ciężkiej sprawy. W konkursie polskim myślę, że to było duże zaskoczenie dla wszystkich, gdyż film, który wygrał, chyba ośmielę się powiedzieć, nie jest takim typowym filmem zwycięskim w tym konkursie. Film Najbrzydszy samochód świata. Najśmieszniejszy film dokumentalny, jaki widziałam w życiu, ale także bardzo wzruszający. To niezwykła rodzinna historia. Bohaterami są matka i syn, którzy wyruszają najbrzydszym samochodem świata w bardzo dziwną podróż do Niemiec. Natomiast tak naprawdę ten film poza tą podróżą jest przede wszystkim filmem o ich relacjach, które są absolutnie filmowe i to się udało reżyserowi przekazać. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych to najstarszy konkurs Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Złoty Smok, taka nagroda Grand Prix, która jest ponad kategoriami, w tym roku przypadła filmowi Przy stadionie w reżyserii Matteo Garrillo. A poza tym 3 srebrne smoki i tutaj już dla oddzielnych kategorii. W filmie dokumentalnym zwyciężył film Źródło kłopotu, srebrny smok dla filmu animowanego autorstwa Zbigniewa Czapli Dziwny przypadek oraz 3 srebrny smok za najlepszy film fabularny, irańską produkcję Retusz. To tyle o Krakowskim Festiwalu Filmowym dzisiaj. Do tych filmów na pewno będziemy wracać w filmowych audycjach w programie trzecim. Za tydzień o tej porze spotka się z Państwem Ryszard Jaźwiński, a my już dziękujemy za dziś. Iwanka Kunewa, Paweł Pawlica, Katarzyna Borowiecka. Były emocje piłkarskie, były emocje filmowe, to teraz jeszcze dreszcze z Twin Peaks. Do usłyszenia. Don't let yourself be hurt this time. Radio Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na trasie S7, 5 km, odcinek Grójec-Radom, miejscowość Białobrzegi. Samochód osobowy uderzył w bariery, dwie osoby są ranne. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Warszawy, ruch odbywa się pasem prawym. W województwie warmińsko-mazurskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 57, 24 km, odcinek Bisztynek-Biskupiec, miejscowość Lutry. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego, dwie osoby są ranne, droga w tej chwili jest zablokowana. Nie ma natomiast utrudnień już w województwie śląskim na autostradzie A1, odcinek Rybnik, węzeł Dębieńsko w miejscowości Czerwionka. Czyny samochód osobowy uderzył w bariery i przez pewien czas zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Gliwic. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu.